Demokraziaren izenean, ez du katalanekin erreferendumik negoziatu nahi Rajoy Espainiako gobernu presidenteak. Demokraziaren irakurketa, Espainiako konstituzioaren prismetik egiten du eta ez du demokraziarik ikusten hortik kanpo. Baina zer da demokrazia? Herriaren buru jabetasuna dio hiztegiak. Eta zoin herriaz mintzo gira? Nortaz mintzo gira? Nork du erabakia hartzeko eskubidea? Iduri du, galde erantzun zurrunbilo batean sartua girela. Katalunia herri bat da, badu historia bat, badu hizkuntza bat, badu kultura bat, eta elgarrekin bizi nahi duten komunitate bateko partaideak biltzen ditu. Katalunia bezala, Eskozia, Quebec, Kanakia edo Euskal Herria bada. Eta Espainia eta Frantzia zer, berdin, ez gehiago, ez gutiago. Zergatik ezari berditaizke, mail handiko hizkuntzak eta bestiak, mail handiko herriak eta mail tipiko herriak. Xalkapen horrek, demokraziaren kontrako gertakari eta jokamolde izigarriak sortu ditu ezain aspaldi. Konstituzioa, demokraziaren babeslea dela argudiatzen duten horiek berek, erraiten daugute frankismoaren krimenak argitzeko justizia bidea ezin dela ideki. Konstituzio hortan amnistia finkatua izan delako. Amnistia frankistentzat konstituzioaren izenean, baina amnistiarik ez euskal gudarientzat beti konstituzioaren izenean. Baina nola ditaike konstituzio hori demokraziaren babeslea.